mythische wezen waarvan wij deel uitmaken begint te dansen, verduistert ons ik en steunen wij de handelingen van een machtig organisme dat menselijke verhoudingen niet herkent, omdat het niet kent. En even onmogelijk als het voor een spiel is om eigen houtje weg te vliegen uit zijn wolk, is het voor de enkeling zich te onttrekken aan zijn volk. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.